سورة الفلق سورة فلق و سورة ناس دوارا مکی سورتو ندی ابن عباس سے وہی مدنی دی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہم یہ روایت گئی اغم وی زمدینہ کیوں پیغمبر علیہ السلام راتوی عقبہ پتر بیگاش پا ما بانی سا آیتنا نازل شوی دی نو سورة فلق و سورة ناس راتوی نو معنا دارا چی دا مدینہ کی نازل یا بیا توفیق او تطبیق دا ده چې نازل مکه کې او اپلای مدینه کې شو نازل مکه کې خدا واقعا د سحر چې پیغمبر علیه السلام باندې و دا مدینه کې شو او پیغمبر علیه السلام تطبیق د دې آیتونو التوصف حضور علیه السلام او بخاری او روایت نقل کړی دی چې حضور علیه السلام حضرت عائشه ته وویل چې عائشه ما باندې یو کیفیت راغلو ما نه به خبره هېریدا دنیوي امور کې دینی امور کې نه د دنیایي معاملاتو خبره ما به یو کار کړو رانه به یرو یو کار به منو کړو بیا هم رانه یرو نو زه ودوم یو دو فرشتي رانه یو می سر ته ودرې دا بل سپوت هغه یوې دې بل نه تاسو کو چې د باندې څه شي وي دي هغه ورته انه قد طب د باندې جادو شوی سحر شوی وی چا په کړلې اغبل فرشتی ورطوی دا لبید ابن اعصم یهودی دوولنو لبید ابن اعصم وی پسکی پکر دی وی فی مشتن و مشاتتن و جفت طلعہ دا دا قرماو خوشوی دا دینا چاپی ری او پردتا ہوئی وی دا غب پردہ کی مشتن و مشاتا دا دا دا گمنز تا دا گمنز ہوئی ورد جمنز دا دا دا جمنز غاخونو کی او دا دا سر مبارک اختو کی وی و این تبا دا کوم ځای دی هلته یو کویو مشهور د یهودو بیر زروان وی ورته وی بیر زروان دی حضور علیه السلام چې را پاسه ده حضرت علی او حضرت مقداد او حضرت بلال دې ته حکم وکړ تاسو لار شئ بیر زروان ته ورکوش شئ ورته یو کاڼه به پروتي دا غینان دی بس غوټه غره وځته وی ورالل هغه ته را وځته کړه پیغمبر علیه السلام ته راوړه حضور علیه السلام چې وکړه نو ده حضور علیہ السلام ده سر مبارک وشتو بکی ده حضور علیہ السلام یو یهودی خادمو داغت پا واسطه دا وقت حاصل کری او اغیل یه غوٹی ور کری وقتلا اوز ده وقت غوٹ پرانیسل بیا دیر مشکل کار دی ده وقت غوٹ پرانیسل دیر مشکل کار دی نو جبریل امین راقی ورطه یه اولس غوٹی دی دا یه اولس آیت ندی یو یو آیت وایا شفکوا نو دا با یو غوٹ پخپر کلاوی نو چې دا یو له سواله غټه کولاو شي حضور علی السلام وی کما کانما نشت من عطال عرب چې وختړي نو د دې پړي نه تړي بل دا ګډه ولا وتړي تاسو مونتا ګډه ولا دې ته عقال حضور علی السلام وی دا چې بدن پرانیستې شو لکه وګړه چې ګوډه پرانیستې بدن می داسې کولاو شو لکه وګړه چې ګوډه پرانیستې دا دې کنه او بای ابن عامر رضی الله تعالی عنہ وی چې حضور علیہ السلام ما ته حکم کړو چې دا هر فرض مانځنه بعد دا دواړه سورتونه تلاوت کوه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس حضرت عائشه فرمایي چې حضور علیہ السلام ما سوتن وځ کېده نو دا دواړه سورتونه به لاسونو کې شو کړ داسې تلاوت وکړ او بیا به داسې بدن باندې لاسو نو چې کله حضور علیہ السلام یې مریض شو نو ما ته وې تی تلاوت کا بیا لاس ما باندې راځه دا وایي نه هر منزل بعد یو روایت دی حضرت عائشہ پیغمبر اسلام چې وځي کېده بیا به ځان باندې تلاوت کوو بیا لوم باندې صورت کې د دنیوي آفتونو نه فنا ده او په قل اعوذ برب الناس کې د دینی آفت نه فنا ده دینی آفت یو ده د دنیوي آفتونو ګڼي دینی آفت یو ده شیطان وي ورته سو ورته شیطان د دنیوي آفتونو بلا ډېر دي نو دا وړي کې فطري قانون ده چې یو بندا فصل کری نو دا غزمه کی زرخیزه تا گوری غزمه که زرخیزه نی نا کم تخم چی دی ورطا غرزول ایغا دا نو کری غزرگونه نکی دویم کل فصل را اوخی جی نو صدا سه انسیکس پیو لگی چی دا غی فطرت تا فصل خوڑه صدا سه انسیکس پیو لگی چی دا غی فطرت تا سو تا سه دشمنی نیش دا خو بس ایش نگیا خوری نو نو زمیندار غواری بزگر غواری چی ندین او نمبر دریم د فصل نشونه ماته د نور درنه د سپوږمۍ درنه ضرورت وي کدا نه د فصل لکی سلام شي یا دریم شي دریم شي سو بای بیماری فصل باندې راشي خو غټ شوی قریب دې دې ځاله غلا درک په فصل باندې او سلورم شي چې دشمن راشي او فصل ته لور واچي جلس شي. نو دا سلور قسم آفتونه دي. فصل سلام تشبیه دې لپاره ورکړه چې زین کې راشي. نمبر 1 هغه انسیکس چې فطرت دې فصل خوړل. نمبر 2 مناسب رڼا یا ګرمي فصل ته ملاوي دي. نمبر 3 سوابای بیماری فصل باندې راتل. نمبر 4 دشمن پلاس باندې فصل تباہ کی دے. قل اعوذ برب الفلق تو آیا او پیغمبرا چی پناہ غالم برب الفلق پرب د سبا باندے. برب الفلق فلق ستا ہوئی سبا دا مل شر ما خلقا دا شر دا غشین چی اللہ تعالی پیدا کردے دے. لکہ دا فصل دا پارا انسیکس دی نو دا انسان دا پارا دا غزی پیدایشی طور سے بیمار آئی دی سو پیدایشی طور آفت ندی لکہ انسیکس دی دا فصل دا پارا دی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اد شرد تورش پینا إِذَا وَقَبَ چکل دا تورشی مستقلا نو چشپکل مستقلا تورشی دیر شرارتون آغا وقی غلغلا پا آغا وقی قاتل قتل پا آغا وقی کی زناکار زناکاری پا آغا وقی طول دنیا شکلانتون چشپا تورین پای کی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ یو معنا دا چې غاسق کوئی شپې ته اذا وقب چې تور شي او دیمه دا چې غاسق کوئی سپوږمۍ ته اذا وقب چې کله دا ډوب شي و چې سپوږمۍ ډوب شي شپه تور شي. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اد شرد تور شپې نه اذا وقب چې کله دا تور شي. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اد شرد پکوهونکو خزونه چونکه دغه دوه خزه د نبی د ابن اعصم لونه دغه سحر کړه او کوکله او دیو چې ذکر نه چاوشه د خدوش ذکر نه چاوشه د خدوش بیا دا د کوډو منترو د جادو د سحر د دې دا مسله خو ته ډیره ملحق وي سره ته ډیره کم تري یعنی د خدای کثرم کوږي او جواب یې سکلي سره وطن کې ته هم څه کنيسته صحیح شو. ها نارینه ډیر کم تر چرته دې شي نه متاثر کیږي. ها خو زنانا ای کدا ته هم پرستی زیاد دی یا که چا کړی یا نه کړی خو که چا روړای ورته پلان کړه ته هم څنګه ګوښتاوی ماج درا باندې کړی وای دا څنګه نه دی وجه الله تعالی وای چون کې ته هم زر شکار کیږي دی وجه وای ون شر النفاسات نفاسات فیمش فیمینن دی نفاسات دی فیمینن دی په کوهن کې خدای او دا جادوگران مادوگران چې دې دکانداری په خود چلیږي سړی دا کارونه نه کوي کم تر چته دی سړې په چا 22 باندې نه کې کلاشن کو پراګ دی اوی 22 باندې وړې وخت کې هزار به هزار به هزار به دا ته انټر کارت سره کابل کابل شار انټر کارت وګړه په پاسه نو په انټر کارت کې مونږ دیو انا دا شیګا په لاندې د دنیا کې کګړوا صحیح اوس مونږ ورته دا انټر کارت نه بار پدا یو رات باندې په پاسه ولاړو تماشا په کوله د الله د جګړه صحیح اوس هغه تنا یو کس چې کوم دغه کې هغه ګولې وړي د ټانک صحیح دلته اوس یو کس راغې او د هغه سره دی وایرلس وایرلس سره دی وی تاسو ورته هوټل ته ځنه لاړ شئ دا بر زموږ مرګره وی ته ماته خبر راکې ته دا توښه دا جوړ زموږ د دشمنانو مرګري دي دی هغه غیر سو کومندو دی دی هغه سو کومندو کدا هغه مرګري او غیر کومندو کې چې ضربه ته وي مه ته خی کپ یو ګولې ضربه کړو ټول به ختم شي صحیح نو هغه نه خو بس ضربه یې کړه. ومن شر النفاثات فی العقد اد شر د پکوونکو خزنا فی العقد په غټو کې. ومن شر حاسد اذا حسد اد شر د حسد کوونکو لا چې کله د حسد کوي چا سره. نو څلور قسمه آفتونه دي. یو هغه چې فطرت ایذا دی داول کې یو هغه فتنه چې فطرت سره ایزار ضرر رسانی دشمنی نه یعنی د انسیکټ فصل سره یا د فصل مالی سره دشمنی شته نشته دا غره د انسان د پاره هم فطری آفتونه د دشمنای د وجه نه بس دا غي فطرت باندې تکلیف ورکړي انسان لا یو دوی حالات ورته مناسب نه نه مساعد لکه د تور شپې په شان دا سن مساعد حالات ورته لکه تور شپه دریم سو دشمنان پیدای چې غي ضربه کول غواړي او من شر النفاثات فی العقد وبای بیمار ہے وبای بیمار او من شر حاسد دای دشمن دی نو سره کیسه ما فتو نه اغه نه پناه وسته او دا ټول دنیا سره تعلق لري.